48 zł miesięcznie lub kupuj w 20 ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest już punktualnie 7:00, czas na serwis. W Trójce informacje mają dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o unijnych zakupach dla Ukrainy? Zielone światło dla wsparcia polskich rolników. I o wstrzymaniu reformy sądownictwa w Izraelu. Unia Europejska będzie robić zakupy amunicji dla walczącej z Rosją Ukrainy ze wspólnego budżetu w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego. A jedną z fabryk, która zostanie włączona do wspólnotowego łańcucha dostaw, będą zakłady metalowe Desamet w Nowej Dębie. Byli tam wczoraj polski premier i szef MONU oraz unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu. Dzięki unijnym funduszom pomoc dla Ukrainy będzie efektywniejsza, ocenił po konsultacjach z unijnym komisarzem do spraw przemysłu Thierrym Bretonem premier Mateusz Morawiecki. Najpilniejszą potrzebą na teatrze wojennym ukraińskim jest amunicja. Dzisiaj widzimy, że na Ukrainie zmasowany atak artyleryjski z obu stron, ale po stronie rosyjskiej ten atak jest czasami wielokrotnie większy. 20 do 50 tysięcy pocisków dziennie. Thierry Breton podziękował Polsce za wsparcie dla Ukrainy. Wystosował też apel do partnerów z Unii o szybkie działanie na rzecz programu amunicyjnego. Chciałbym powiedzieć wszystkim przyjaciołom, państwom członkowskim w Unii, że nadszedł czas, by oddać Ukrainie amunicję, którą teraz wiele państw ma w magazynach. Ważne, by zrobić to od razu. Unijny program przewiduje, że do końca roku na Ukrainę trafi 1 000 000 sztuk amunicji różnego kalibru. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Uznała, że program jest zgodny z wymogami dotyczącymi krajowego dofinansowania. Program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce, podkreśliła komisja. Celem programu jest zapewnienie płynności finansowej producentom pszenicy i kukurydzy dotkniętym masowym napływem zboża z Ukrainy. Dotacje nie mogą przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i muszą być przyznane do końca tego roku. Ta pomoc to pieniądze z polskiego budżetu. Natomiast jeszcze w tym tygodniu spodziewane jest zatwierdzenie wsparcia z unijnej kasy w ramach tzw. rezerwy kryzysowej. Powiedział mi o tym wczoraj komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polska dostanie z unijnej rezerwy kryzysowej 29,5 miliona euro i będzie mogła podwoić tę kwotę dopłatami z krajowego budżetu. A to oznacza prawie 280 milionów złotych dla polskich rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyższe mandaty skutkują. Policjanci zatrzymują mniej kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. A według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego od początku stycznia do 26 marca zanotowano ponad 160 tysięcy tego rodzaju wykroczeń. To 1/4 mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, mówi szef inspektoratu Alwin Gajator. Również blisko 40% spadła liczba tych drastycznych przekroczeń o ponad 50 km w obszarze zabudowanym, kiedy to na 3 miesiące jest zatrzymywane prawo jazdy. Alwin Gajadur wskazał, że za mniejszą liczbą wykroczeń stoją przede wszystkim wyższe kary za tego rodzaju przewinienia. Zaostrzenie przepisów, zwiększenie wysokości mandatów skutecznie powstrzymało niektórych kierowców przed brawurową, niebezpieczną, piracką jazdą. Za przekroczenie prędkości kierowca może otrzymać nawet 5 tysięcy złotych mandatu. Do Polski dotarło arktyczne powietrze. Prognozy wskazują, że wtorek będzie najchłodniejszym dniem tej wiosny. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że dziś najzimniej będzie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od -1 i 0 w Polsce północno-wschodniej, czyli Suwalszczyzna oraz Warmia i Mazury. 2-3 stopnie w centrum, natomiast najcieplej będzie w Polsce zachodniej. Tutaj 5, maksymalnie 6 stopni. Wszędzie może padać śnieg, miejscami niewykluczone burze śnieżne. Po protestach Izraelczyków premier tego kraju zdecydował, że opóźni wprowadzenie w życie kontrowersyjnej reformy sądownictwa. Benjamin Netanyahu poinformował, że chce dać więcej czasu stronom na rozmowę na ten temat. W przemówieniu telewizyjnym premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że mimo presji nie wycofuje się z reformy sądownictwa. Poinformował równocześnie, że przesuwa procedurę parlamentarną o miesiąc. Podtrzymujemy, że niezbędna jest reforma sądownictwa i chcemy ją osiągnąć poprzez konsensus. Dlatego zdecydowałem się przełożyć drugie i trzecie czytanie projektu do następnej sesji Knesetu, aby był czas na kompromis. Równocześnie izraelski premier ostro skrytykował przeciwników reformy oraz strajkujących w Izraelu. Oskarżył ich o anarchię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Międzynarodowym Dniu Teatru powołano Teatr Klasyki Polskiej. Jego celem jest zwiększenie liczby inscenizacji arcydzieł polskiej dramaturgii klasycznej, mówi powołany na pełniącego obowiązki dyrektora teatru Jarosław Gajewski. Nie będziemy zabierać pola teatrom, które mają swoje obowiązki wobec klasyki. Będziemy ją uzupełniać. Będziemy opowiadać historie klasyczne, tak jak się rodził polski język. Od staropolszczyzny, przez romantyzm, modernizm, po klasyków współczesności. Będziemy teatrem otwartym na szeroko rozumiane środowisko i co najważniejsze na młodych adeptów sztuki aktorskiej, ale także reżyserskiej, po prostu sztuki teatralnej. Jedną z form działalności Teatru Klasyki Polskiej będą objazdy po kraju oraz zagraniczne tournée adresowane do Polonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niektórych miejscach naszego pięknego kraju faktycznie dzisiaj otworzyli oczy, przecierają ze zdumienia, patrzą, zima wróciła tej wiosny. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem, na wschodzie i południowym wschodzie możliwa krupa śnieżna i burze. Taki oto krajobraz poranny nam pogoda zgotowała. Temperatury od 2 do 6 stopni, chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 do 1 oraz w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 do 1 stopnia na plusie. Do tego też wiatr, który daje się we znaki w Sudetach początkowo do 110 km na godzinę. Wiatr lokalnie będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Nie wiem jak z ciśnieniem, panie redaktorze, ale kawa wchodzi świetnie. To jest druga godzina pory na trójkę, 6 minut po godzinie 7. Witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, szczególnie tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Dzisiaj wszystkie piosenki dedykujemy jednemu człowiekowi. Fernando Santos. A jeszcze Felipe chyba ktoś powiedział, że to Felipe Santos. Ja cały czas żyję swoim swoim życiem, a niech pan tak żyje jest. Swoim życiem. Ja ciągle co nam Alcatraz. Do pańskiego życia. Tak jest. Panie redaktorze, sekundkę jeszcze. Szukając faktycznie skojarzeń sportowych. No dobrze, to załoga G może? No tak, tylko jeszcze jedno słowo, że dzisiaj rozmawiamy o oszustach, o oszustwach i różnych takich. Mhm. Za chwilę pani psycholog Ola Plewka powie nam o tym, co dzieje się w głowie oszusta, który no musi zacząć uczciwą pracę. Swoje życie, tak? Ja nie wiem. Bardzo jestem ciekaw tej rozmowy. Natomiast państwa dzisiaj pytaliśmy o jakieś oszustwa, które udało się zdemaskować i zapamiętali państwo. I w tej materii przyznam bardzo mało informacji i telefonów ze strony słuchaczy. Ale też o taką sprawę, czy cel uświęca środki. To znaczy, czy są takie oszustwa, które byłyby wybaczalne. I czekamy na telefony. W tej sprawie pod 2 2 7 3, a za chwilę rozmowa z gościem. Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król nasz już pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem. Tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Polek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na trochach jedni. Tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G. załoga G, czyli hurt. 11 minut po godzinie 7. Hurtowe telefony to ma dla nas pan Marek, który zawsze w punkt skomentuje to, o czym mówimy. Panie Marku, bardzo proszę. W książce Dostojewskiego Biesy jeden z bohaterów jest oszustem. Jest też niezwykłym liberałem, który twierdzi, że człowiek powinien mieć prawo do braku honoru. Gdy ktoś mu zwrócił uwagę, panie, ale pan jest szubrawcem, odpowiedział z dumą. Otóż to u nas nie może być już nawet szubrawców? To jest właśnie cel do święta środki. No właśnie, czasami tak to jest, prawda? Że należy nagiąć rzeczywistość, żeby jednak właśnie przekonać kogoś do słusznej jakiejś sprawy. Uczynić dobro, tak, w ostatecznym rozrachunku? No pytanie, czy to dobro właśnie w tym rozrachunku jest tym dobrem, o którym wszyscy myślą. No to są ciekawe sprawy, bo dzisiaj mówimy, proszę państwa, o oszustach i o oszustwach, które mogą uzależnić wiele osób, które prowadzi swoją działalność opartą na oszustwie, ma problemy później w życiu, jeśli musi zmierzyć się na przykład z pracą taką uczciwą. No na właśnie. Przykład po odsiadce. Ola Plewka, psycholog, jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. Podobno to kobieta, która zagląda do głów oszustów. Można tak to ująć. Tak, chciałbym ryzykować takiego stwierdzenia. Dobrze, to co, będziemy się poddawać jakiejś analizie? No teraz? Spróbujmy, Olu, jak to jest z tymi oszustwami? Na czym polega w ogóle mechanizm oszustwa? Mechanizm oszustwa polega na tym, że tak świadomie planujemy swoje działania, żeby wywrzeć na kimś wpływ. No i jest cienka granica między technikami wywierania wpływu a manipulacją. Najczęściej wszyscy chcemy wywierać wpływ, no bo jest to normalne w naszych kontaktach. Zazwyczaj chcemy, żeby ludzie zachowywali się tak, jak nam się to podoba. Natomiast manipulacja zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy używać do tego jakichś takich brudnych, nazwijmy to, sztuczek, czyli oszukujemy, kłamiemy, przekręcamy fakty, staramy się, żeby ta druga osoba na przykład poczuła się winna. Albo wkładamy w jej usta swoje słowa. Tak. Zachowujemy się zmiennie emocjonalnie, żeby raz na przykład się zdenerwować, potem być szalenie miłym, więc jest dużo takich możliwości, żeby tę osobę jakoś tak zmanipulować właśnie. To jak to rozpoznać taką osobę, takiego oszusta też, nie tylko manipulanta, czyli ale też oszusta. Czyli oszustwo byłoby drogą do celu, który sobie wyznaczyliśmy i mimo wszystko chcemy go osiągnąć. Tak, można powiedzieć, że to jest taka droga do celu za wszelką cenę. Mm-hmm. No tak, no. No dobrze, a jakimi mechanizmami w takim razie takie oszustwo się kieruje? Wiemy już, jakie mogą być objawy tego. Natomiast co jest głównym powodem? Co leży u źródła? Tylko chęć dojścia do tego celu, osiągnięcia jakiejś korzyści? Czasami też uniknięcia konsekwencji, czyli na przykład jeżeli zdarzyła mi się jakaś wpadka w pracy, no to mogę nie chcieć, żeby ktoś się o tym dowiedział, albo i przerzucać w związku z tym odpowiedzialność na swoich współpracowników. Albo na przykład wkręcić w cudzysłowie kogoś, żeby zrobił coś za mnie i dzięki temu uniknąć konsekwencji swojego zachowania. No to czasami się zdarza, prawda, w pracy spotkać się. Ja nie miałem ani razu, nie wiem, o czym kolega myśli. Ja nie mówię o naszej pracy, tylko ja mówię generalnie w pracy. Jasne. Nie mówię o naszej bezpośredniej relacji. Praca pracą, a jak to jest w biznesie? Bo wiele osób, z którymi mam okazję rozmawiać, a prowadzą własną działalność gospodarczą, mówią, wiesz co, od kiedy prowadzę własną działalność gospodarczą, to w mojej głowie coraz częściej pojawiają się takie pokusy, żeby coś zakręcić. No i pytam o powód, dlaczego? No po to, żeby więcej zostało z tego biznesu. Czyli zaczynamy sobie uświadamiać, że wkład wysiłku, jaki właśnie wkładamy w naszą pracę, żeby coś tam zarobić, okazuje się tak ogromny, że te owoce, które zbieramy, są niesatysfakcjonujące. No i próbujemy sobie jakoś na lewo te owoce dorobić. W psychologii społecznej jest tak, że w wielu badaniach wywołujemy w badanych poczucie niesprawiedliwości. Im większe to poczucie niesprawiedliwości jest, czyli mamy takie wrażenie, że właśnie my bardzo dużo wkładamy, a nie dostajemy zwrotu, albo jest nam sporo zabierane, stąd czasami pytanie, czemu ludzie oszukują na podatkach na przykład, no to pojawia się taka chęć, żeby ten system, który nas tak krzywdzi w cudzysłowie, po prostu ominąć. No i stąd już taka krótka droga, no bo to ominięcie tak naprawdę reguł czy zasad jest formą oszustwa. A czy tutaj nie chodzi też trochę o pewnego rodzaju formę rywalizacji, jakiejś takiej adrenaliny, że a nóż widelec nam się uda, a coś tam dla siebie uczkniemy, że to jest taka trochę sztuka dla sztuki też w niektórych przypadkach, żeby coś tam właśnie wyciągnąć z tego systemu, żeby jakoś skorzystać, żeby być tym, który ma ze szczytu do tych pozostałych. No, oczywiście o tym, czemu czemu ludzie oszukują, decydują przede wszystkim ich takie predyspozycje indywidualne, osobowościowe i dla niektórych to będzie chęć uniknięcia konsekwencji, dla niektórych to jest po prostu chęć tego, żeby ludzie robili to, co oni chcą, no a dla innych to jest taki właśnie sposób na to, żeby żyć cały czas na wysokim poziomie, także właśnie adrenaliny i to już może być takim nawykowym sposobem rozwiązywania jakichkolwiek trudności. Bo wspominaliśmy właśnie ten poczet amerykańskich oszustów, głównie, którzy stają się wręcz ikonami popkultury i to też jest coś albo ktoś, kto może stać się niestety wzorem dla innych, prawda? Bo jest to zwykle jakby łączone z człowiekiem sukcesu. Tak, co ciekawe jednak łączymy oszustwo ze sprytem tak długo, jak nie przytrafia się nam, czyli my sami nie padamy ofiarą oszustwa. Więc dużo łatwiej oczywiście, tak jak w Stanach, obserwować tych, którym się udało, którzy osiągnęli wielkie majątki, czy zrobili zawrotne kariery, ale gdybyśmy sami byli ofiarami takiego oszusta, już zupełnie inaczej byśmy na to patrzyli. Jak tego oszusta rozpoznać w takim razie? Jesteśmy w stanie? Roi się, można by było powiedzieć, od różnych protipów i w internecie, i w literaturze, jak takiego oszusta rozpoznać. Patrzy w lewo, albo patrzy do góry, nie patrzy, albo nie patrzy w oczy. Tak? To, myślę, są takie szczególnie chwytliwe, no bo oparte o komunikację niewerbalną, więc wydawałoby się, że taką można by było powiedzieć najbardziej... gdzieś tam losową i taką, którą najciężej oszukać. Natomiast z takiej komunikacji werbalnej no często są to osoby, które właśnie nie mówią o sobie, tylko mówią o nas. Są wyjątkowo krytyczne, tak żebyśmy z całą uwagę skupili na sobie i byli nieuważni na to, co w rzeczywistości się do nas mówi. Warto się czasem zastanowić, czy to, co słyszymy, jest zgodne na przykład z prawami natury. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, że gdzieś był, coś zrobił, a poświęcimy choć chwilę uwagi, żeby się zastanowić, czy to faktycznie jest realne, no to się może szybko okazać, że nie. No ci najlepsi robią to z zimną krwią, bez mrugnięcia okiem. Nieodłącznym elementem, jak już ustaliliśmy, oszustwa jest manipulacja i tu jest ta cienka granica pomiędzy wywieraniem właśnie wpływu, manipulacją, a już tym totalnym oszustwem. Ale jest mnóstwo osób takich, które chce się tego wyzbyć, że w pewnym momencie swojego życia mówi koniec. No jestem manipulantem, doskonale opanowałem tę technikę, wszędzie, gdzie nie wejdę, to wiem, jak załatwić sprawę. Umiem w to. Wiem, co jest pięć, jeśli chodzi o te sprawy. I teraz jak wygląda proces wychodzenia z tego? Bo to jest chyba największa walka pokonać samego siebie. Łapać się na takich małych rzeczach, bo w nich ta manipulacja się tak najmocniej chyba realizuje. Tutaj prawda, droga jest długa, bo w pewnym momencie staje się to wręcz nawykowym sposobem funkcjonowania. Więc jeżeli mamy się oduczać nawyków, no to dużo energii musimy włożyć w to, żeby na każdym kroku przypominać sobie, że na przykład nie możemy stosować pewnych sztuczek. Fajnie to widać w relacjach, gdzie na przykład pracuje się z parami i jedna osoba jest taką osobą, która i w życiu jakimś tam biznesowym, zawodowym, ale też prywatnym po prostu zachowuje się analogicznie. No i ta osoba na przykład musi pamiętać o tym, żeby w trakcie kłótni czy w trakcie jakichś sprzeczek na przykład nie przerzucać całej odpowiedzialności na partnera. Ta druga strona z kolei, no można powiedzieć, że jest w cudzysłowie zobowiązana, żeby jej jakoś pokazywać też, tak, że hej, to jest ten moment właśnie, w którym na przykład próbujesz przeinaczać fakt. Ale fajne. Ale o bardzo ważnej rzeczy powiedzieliśmy tak. Teraz naprawdę. A można to połączyć z syndromem oszusta, tak zwany impostor syndrom. To trochę co innego, bo to jest sytuacja, w której ludzie, szczególnie z wysokim poziomem też lęku, nie mają poczucie, że nie zasłużyli na swój sukces. Czyli mają takie stałe poczucie, że pomimo, że mają często kompetencje, wiedzę, umiejętności, zaraz ktoś odkryje, że wcale nie powinno ich tu być. Najczęściej dotyka to, co zabawne, ludzi, którzy właśnie dużo wiedzą i wcale nie manipulują otoczeniem, żeby znaleźć się na jakiejś pozycji, tylko wewnętrznie czują, że dana stanowisko, dany zaszczyt im się nie należy. Czyli oni właściwie oszukują sami siebie, a nie innych. Trochę tak. I właśnie jest to związane z wysokim poziomem lęku i też z taką niestabilną samooceną. Ale pewnie źródło tego jest zupełnie gdzieś indziej. Może w domu, może w jakichś relacjach takich domowych, gdzie ten fundament naszej samooceny został zawalony. Też w wychowaniu. Jeżeli ktoś nas całe życie kwestionował, albo mieliśmy takie poczucie, że właśnie byliśmy jakoś szczególnie ostro karani za rzeczy, to może się w nas zrodzić takie poczucie, że nie zasługujemy, ale też takie predyspozycje, żeby potem oszukiwać. Zachęcamy do tego, żeby pracować, przyglądać się, badać samego siebie, swoje serce i nerki, bo to jest piękna, piękna sprawa, żeby... Nie ma nic piękniejszego, jak przyłapać siebie samego na jakichś małych oszustwach. Ola Plewka, psycholog, bardzo dziękujemy za te bardzo cenne wskazówki. No i zachęcamy do tej dyskusji jeszcze w poranku. Dwie dwójki, siedem trójek o oszustwach, o oszukiwaniu, o manipulacji, o tym... O swoich doświadczeniach. Jakie właśnie państwu się udało tak jest. Wyłapać w Można życiu. Też o swoich ulubionych oszustach też wspomnieć, bo przecież... takich filmowych. Film, kinematografia zna takich. I oszuści to temat naszego dzisiejszego poranka. No i super, że państwo włączają się do tej dyskusji. Ci, których no, nienawidzą państwa, ale także są i tacy, których w jakiś sposób państwo doceniają i lubią. Trochę taki syndrom sztokholmski, prawda, w tym przypadku. Dzień dobry. Jestem za oszustami, takimi jak byli w filmie Żądło, Paul Newman i Robert Redford. Trzeba potem wykręcić jakiś fajny numer. Pozdrawiam. Trzeba potem wykręcić jakiś fajny numer. Marlon Brando na przykład, prawda, w Ojcu Chrzestnym. Albo na przykład Robert De Niro w Nietykalnym. Ale to oni zawsze albo będą mieli... Słuchaj, zawsze u dziewczyn będą mieli no, jakieś plusy. No. Taki oszust to wiesz. Właśnie w takich drani, którzy może dokonywali wielkich przekrętów, ale faktycznie świat jakoś miał do nich słabość. Łaskawy tak był dla nich. No, kto nie kocha Bad Boya, to jest jakby druga sprawa. A co z oszustami takimi realnymi, prawdziwymi? Jeśli chodzi o oszustów, to proponuję, aby urzędy skarbowe dokładnie kontrolowały zwłaszcza targowiska. Przed emeryturą pracowałem jako inkasent, zbierałem podatki od każdej budy. I teraz powiem, jak to się odbywa. Sprzedaję przykładowo dziennie 20 par spodni, ale wpisuję do zeszytu tylko 3-4 pary. Byłem świadkiem nawet takich nalotów. Te naloty nic kompletnie nie dają. Oni po prostu oszukują nie tylko nas, ale dosłownie klientów. Dziękujemy za zgłoszenie.

węzła Gdańsk-Karczemki utkną w zatorze. Ciasno też na dojeździe do Gdańska od strony Żukowa krajową siódemką. Pod Warszawą też tłoczno. Dotyczy to tych, którzy jadą do stolicy od Tarczyna. W samej stolicy ciasno na S8, tłok w stronę zachodnią. Od strony Piaseczna na 79 też nie będzie płynnie. Radio Nawigator Trójki. To Patryk Bedliński, który powróci do nas za godzinę, a w Trójce teraz serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła w nocy irańskie drony, którymi Rosjanie chcieli zaatakować Kijów. Jak poinformował szef miejskiej obrony wojskowej Serhii Popko, w rejonie stolicy zestrzelono 12 maszyn. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy walczących na froncie w obwodzie zaporowskim i wręczył odznaczenia. Podczas wizyty na Zaporożu spotkał się także z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o sposobach ochrony zajmowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jej pracownikom. W połowie maja ministrowie do spraw europejskich Polski, Francji i Niemiec omówią temat rozszerzenia Unii oraz reformy jej instytucji. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że w ubiegłym tygodniu wizję zmian zarysował premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu na Uniwersytecie w Heidelbergu. Mówiąc o tym, że państwo narodowe powinno być tym głównym punktem odniesienia, że Unia Europejska powinna być gotowa do rozszerzenia się z jednej strony, ale z drugiej strony też do dokonania refleksji, czy we wszystkich obszarach kompetencyjnych powinna być właściwa, czy też nie cofnąć się z niektórych obszarów kompetencyjnych. Spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się 12 maja w Kórniku w Wielkopolsce. Koronawirus i grypa nadal groźne. W przychodniach kolejki chorych z różnymi infekcjami. Mniej jest zakażeń wirusem RSV, natomiast sporo przypadków grypy i COVID-19. Zwraca uwagę dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ten sezon jest dosyć intensywny, no takiego się żeśmy spodziewali trochę. Natomiast no, liczby, statystyka w poszczególnych tygodniach generalnie napawa optymizmem, ale wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze przez kwiecień stosunkowo dużo przynajmniej grypy i też podobną ilość co ostatnio koronawirusa w przychodniach. W poprzednim tygodniu potwierdzono w Polsce ponad 18 tysięcy zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 127 osób. W tym samym czasie zarejestrowano niemal 207 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zawsze panów miło zobaczyć. No, dziękujemy, odwzajemniamy tę radość oczywiście. Szukaliśmy pana. O, tak? I czekaliśmy. Szukałem ciebie. Tak jest. Proszę panów, no i się panowie doczekali, znaleźli. Doszukali. I doczekali. No i co tam? A pan co odnalazł? Bo pewnie pan jakieś długo informacji poszukiwał ekonomicznych. Tak, proszę pana, doszukałem się depozytów, tego ile teraz możemy włożyć do banku. No i niestety panowie, znaczy włożyć możemy tyle samo, dostać możemy mniej. To jest ten problem. To jest kłopot. No tak. Dziękujemy bardzo, że nam pan to uświadomił. To jest ze wszechmiar cenne. Proszę popatrzeć tam, co przyszło dzisiaj. Nie może neseserek. Być. Neseserek. Słynny neseser. No. To ja już jestem rozbity, to już serwis ekonomiczny. Już poszedł. Już się dokonał. To cóż, to dziękujemy. Ja będę cały... to dziękujemy. To będę myślał lewą półkulą, panowie, o tym, co w neseserku, a tymczasem posłuchajmy Oskara Sękowskiego z HR. W marcu 2023 roku średnie oprocentowanie tych produktów spadło do poziomu 6,99%. Może się wydawać, że to nadal sporo, ale ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o inflacji na poziomie ponad 18%. No a depozyty maleją już, oprocentowanie depozytów maleje już trzeci miesiąc z rzędu. Banki więc odpuściły walkę o poprawę sytuacji oszczędzających, gdy okazało się, że kolejne podwyżki stóp są raczej mało prawdopodobne. Lepiej więc już było. Najwyższe oprocentowanie lokat zobaczyliśmy w grudniu na poziomie średnio 7,5%. Maleją lokaty, a rośnie długość życia. Tak wynika z najnowszych tablic opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Średni czas oczekiwanego trwania życia 60-latków to teraz ponad 21 lat i to wzrost o ponad 15 miesięcy w porównaniu z danymi sprzed roku. Wcześniej średnia życia spadła drastycznie w okresie pandemii. Takie tablice GUS w Polsce wylicza dla 30-latków i wszystkich starszych roczników. To, że żyjemy dłużej oczywiście cieszy, ale dla tych, którzy przejdą na emeryturę w kwietniu i później, jest w tym wszystkim też niestety łyżka dziegciu. obecnie przechodząca osoba na emeryturę, jej kapitał będzie po prostu dzielony przez większą liczbę miesięcy, tak? Czyli siłą rzeczy, no ta emerytura teraz przechodzącego na tych nowych tablicach będzie niższa. Tak komentował na naszej antenie dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Chodzi o lekko ponad 6% zmniejszenie świadczenia. Tymczasem na zamknięciu notowań WIG20 urósł równo o 1%. Najwięcej zyskała wczoraj zbrojeniowa firma ZREMP. Jej papiery urosły o ponad 1/4, a to wszystko dzięki zapowiedziom premiera, że rząd na dniach ma przyjąć wieloletni program wspierania produkcji amunicji. Za oceanem z kolei dobrze poradziły sobie banki, bo znalazł się kupiec na aktywa naszego ulubieńca, Silicon Valley Banku. Złoty tymczasem o poranku stabilnie. Frank jest po 4,74, euro po 4,68, dolar kosztuje 4,33, a brytyjski funt 5,34. No to co w tym neseserku dzisiaj jest? Fuga. Fuga? Fuga. Bo jak był Silicon Bank, to teraz będzie Fuga Bank. Proszę pana, trzeba to jakoś załatać wszystko. Ja myślałem, że jakaś partytura, żeby zagrać potem fugę na przykład. Tak fuga też myślałem. Bank. Kanapki takie tutaj nam podpowiadają. Bardzo interesująca sprawa z tymi emerytalnymi rzeczami. Czyli jak ktoś... Ale przepraszam, nie, jeżeli pan nie ma kajeciku i pan nie zapisuje... To nie będziemy tak rozmawiać, wie pan, na sucho. No dobrze, to ja wyciągnę. Panie, proszę zapisać waluty, notowania tak franka jest szwajcarskiego dobrze. I proszę zapisać, ile jest oprocentowanie depozytu. Coś mam wrażenie, że pan Karol uruchamia właśnie procedurę. Oh, mam, no też. Czerwony zeszycik, tak jest? No tesik, proszę pana, nie zeszycik. To jest nawet kalendarz, wie pan. To się różni. Tutaj, jakie to oprocentowanie było tych depozytów? 6,99. Maleje, to nie zapisuje. Szkoda papieru. Emerytalne sprawy bardzo fajne, bo to oznacza, że jeśli ktoś czuje się jeszcze na siłach i może pracować, nie musi odchodzić na emeryturę, to powinien to chyba zrobić, bo 6% to sporo, nie? To sporo. Co prawda była spora waloryzacja, no i nawet panowie już znalazła się na tak zwanym wykazie prac legislacyjnych, czyli już możemy gdzieś tam zwęszyć pismo nosem, że będzie zabetonowanie, tak to nazwijmy, 14 emerytury, już będzie to stałe świadczenie, no czyli troszkę podwyżek też gdzieś tam będzie. Niedługo miesięcy braknie do wypłacania. Ale żeby te podwyżki nie przysłoniły nam obniżek. To jest piękna sprawa. 12 miesięcy, 14 wypłat. I tak można żyć. No proszę pana, więc czy pan powtórzy to, co pan przed chwilą powiedział, że warto jeszcze pracować? Tak, powtórzę, tak. Ponieważ uważam, że praca napędza człowieka. To prawda. A jak człowiek nie ma pracy, to ma za dużo czasu wolnego. A jak ma za dużo czasu wolnego, to wie pan. Głupoty w głowie. No. Nie wiem, czy głupoty, ale może jakieś pokusy, ja wiem, albo coś tam. No. Nie, pracować trzeba, to prawda, to prawda. Czyli inna sprawa, czy... do roboty, tak jest. No to chłopaki, do roboty. W takim razie pogadaliśmy trochę. Marcin Jagiełowicz, dziękujemy pięknie. To teraz jeszcze dziękuję. Przy okazji sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj okresowe przejaśnienia, o tym mówią synoptycy, ale przede wszystkim opady się dzieją w Polsce. Opady deszczu, ale też deszczu ze śniegiem i też śniegu, na przykład w Tatrach do 10 cm tej świeżej pokrywy śnieżnej. Mogą się zdarzyć również burze, zwłaszcza na południu. Temperatura od minus 1 na północy do 6 na zachodzie. Na Podhalu minus 3, czyli taki powrót zimy. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a nad morzem do 75. Może ten wiatr powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Jak skała się trzymał? No, starałem się skupić się. To była na celu. Próba wybicia kolegi z równowagi. Ja już przywykłem. Rozmawialiśmy dzisiaj rozmawiamy cały czas o oszustach i o oszustwach. W ekonomii to często się zdarza, nie? Chyba to jest ta płaszczyzna, w której najczęściej... Proszę pana, proszę nie uogólniać, proszę... Nie rzucać fałszywych oskarżeń, nie ma pan żadnych dowodów. No to dobrze, to w takim razie przerzucam tę odpowiedzialność na państwa słuchaczy. Najbardziej mi się podobał oszust pan Śliwiak, który oszukał na tak zwanego konsula. Słynny film zresztą na podstawie faktów aparatczyków partyjnych. To był oszust. Konsul, tak jest, życiorys Czesława Śliwy, największego oszusta epoki PRL-u. No i jest jeszcze jedno oszustwo, tego się nie spodziewałem, że państwo zwrócą na to uwagę, bardzo ciekawy zresztą wniosek, proszę. Ja jako neologowy palacz, który dwa razy rzucił palenie, myślę, że formą oszukiwania jest palenie, bo niby sobie sprawiamy przyjemność, a tak naprawdę się oszukujemy, bo niszczymy sobie zdrowie. Ale jak się mówi, do trzech razy sztuka. Trójką. Może za trzecim razem. Pozdrawiam. Trzymamy kciuki. Ja jestem przykładem, że można, bo też się tak oszukiwałem. Wiele lat się tak oszukiwałem. I tak rzucałem i wracałem, ale bo do 8 lat nie wróciłem. Udało. No to gratulacje. Rzuciłem póki co. Trzymamy kciuki i ci, którzy dzisiaj podejmą taką decyzję, to jesteśmy z państwem. Jeśli to jest trzeci raz, to za trzecim razem się na pewno powinno udać. Piękna autorefleksja jednak słuchacza, prawda? Słuchacza Radka tutaj po drugiej stronie. A tam przez telefon. Też, tak, oczywiście. 2, 7, 3 She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. So High, czyli Kurt Nielsen, to tak trochę o tych, którzy są na szczycie i machają do tych u stóp, prawda, ze szczytu, bo też się zdarzają takie przypadki ludzi, którzy bardzo mocno uwierzyli na przykład w jakieś szkolenie, no i zaczęli realizować te różne mądrości, które być może jakiś sprytny, no nie chcę nazywać tego sprytnego oszustem, prawda, ale ktoś, kto potrafił faktycznie jakoś tak ludzi wokół siebie zgromadzić. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, proszę się nie bać. I zbudował piramidę na przykład. O tych twórcach piramid dzisiaj mówiliśmy, bo dzisiaj generalnie o oszustach, ale też pytamy państwa o tych drani, którzy jednak mimo wszystko mają miejsce w naszych sercach. mnie się wydaje, że najwspanialszymi ludźmi z szarej strefy to wiadomo kto, no Egon, Kieli Benny, no któż może też najwspanialszy serset gangu Olsena. Myślę, że chyba nikt ich nie może przebić tym, co oni potrafią zrobić. Gdy im się oczywiście uda. No, albo potrafią, albo nie potrafią, Marcin. Gang Olsena to tak. Myślę, że ogromną życzliwością można darzyć całą ekipę. Tam była taka też ekipa facetów, którzy bardzo często trafiali w pasiak, tak zwany, zwłaszcza w komiksach z Lucky Luke'iem. Tam też był taki gang. O, fajnie. Fajna historia. To my tak jakoś sprytnie do sportu, ale nie to, że czujemy się oszukani. No dobra, absolutnie. Mogliby lepiej trochę zagrać, ale przecież nie myli się ten, kto nic nie robi. No pierwsze zdanie tej zapowiedzi jest naprawdę kluczowe. Które napisał Krzysztof. Tym razem nie zawiedli. Tym razem nie zawiedli. Nasi piłkarze, proszę Państwa, w drugim meczu kwalifikacji do Euro 2024 pokonali w stolicy Albanii 1-0 po golu Karola Świderskiego z końcówki pierwszej połowy. Pomeczowe opinie zebrał Krzysztof Łoniewski i pierwszej kolejności oddał głos selekcjonerowi reprezentacji Polski Fernando Santoszowi. Mais importante foi vencer, porque depois de uma derrota, uma vitória, para que a equipa possa consolidar processos, meia dúzia de dias, treinamos 4 vezes. Najbardziej podoba mi się wygrana. Za nami niecały tydzień pracy, kilka treningów. Mogliśmy poprawić parę rzeczy, ale nie za wiele. Będziemy budować styl tej drużyny krok po kroku. Podobało mi się nasze podejście do tego meczu. Poświęcenie, odpowiedzialność, każdy pomagał sobie na boisku. Między zawodnikami była współpraca, to bardzo ważne. Podobało mi się też wsparcie kibiców, za to chciałbym im podziękować. Wiemy, że możemy być lepsi i będziemy nad tym pracować. To ważne jest zwycięstwo i myślę, że na nie zasłużyliśmy. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, zagraliśmy dobrze w obronie, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Nasza ekipa kontroluje sempre melhor o jogo, mas como disse na pergunta i bem, há muita coisa ainda a fazer. Na pewno patrząc, jest taki powiew świeżości. Kapitan kadry Robert Lewandowski. Świeżej krwi, nie tylko od strony trenera, ale też od nas, naszych zawodników, bo no jak zobaczymy, jakie nazwiska, ilu wielu młodych zawodników mamy, to na pewno to też powoduje, że nie wszystko od razu będzie funkcjonowało, jakbyśmy tego sobie chcieli. I tutaj trzeba być cierpliwym, ale zdajemy sobie sprawę, że są młodzi, nowi zawodnicy, którzy nie tylko mają grać, ale też już jakby brać odpowiedzialność na swoje barki. Tak? Trzeba się też zderzyć z tym, że oczywiście gra w reprezentacji to jakby są wielkie oczekiwania, ale osobiście też, jak i cały sztab, pewnie od tych młodych też oczekujemy, żeby tutaj pokazywali coraz więcej, bo stać ich na to i mają ogromny potencjał. Dużo większa odwaga do gry w piłkę i dużo więcej walki. Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. To jest taka rzecz, której mi najbardziej zabrakło i oglądając odprawę pomeczową i parę fragmentów, które nam trener pokazał, to było po prostu trochę wstyd. Wyglądało to dużo gorzej na odprawie niż to, jak ja miałem wrażenie z boiska. Ta organizacja była lepsza, lepiej wykonaliśmy zadania, byliśmy dużo bardziej otwarci w momencie, kiedy utrzymywaliśmy się przy piłce. W Pradze troszkę sami sobie tą grę komplikowaliśmy, graliśmy bardzo wąsko, mając piłkę, a bardzo szeroko nie mając piłki, czyli zupełnie na odwrót niż to, co powinno się robić. Ale ta organizacja i wykonywanie tych zadań było dużo lepsze. Złość była bardzo duża. Pomocnik kadry Piotr Zieliński. Nie ma co wracać już do tego meczu. Można powiedzieć, że zrobiliśmy to, co mieliśmy, wykonaliśmy zadanie, 3 punkty i to był dobry znak po tym słabym meczu w Pradze. Brzydkiej porażce, także ważne było, żeby wygrać. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy, a kolejny mecz w eliminacjach do Euro nasi piłkarze rozegrają dopiero w czerwcu w Kiszynowie z Mołdawią, która wczoraj niespodziewanie bezbramkowo zremisowała przed własną publicznością z Czechami. Już teraz Ringside, 12 minut do 8. I don't know why you wanna follow me tonight when the rest of the world with whom I've crossed and I've quarreled lets me down so for 1,000 reasons that I know to share forever the unrest with all the demons I possess the silver moon.